राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण सप्तमी विक्रम संवत 2059 28 अक्टूबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता स्वर्गाश्रम राम के साथ संबंध मान लिया है, यही गलती हुई है। जड़ के साथ संबंध मरा नहीं है, ये रहेगा नहीं। संयोग है वियोग है, संयोग है वियोग है, ये सही धारण की है। ये संयोग का वियोग हो रहा है, प्रतिक्षण वियोग हो रहा है, हरदम वियोग हो रहा है, हरदम हरदम। धीरे धीरे उम्र आ गई है, इतना वियोग हो गया है, पूरी आने भर पूरा हो जाएगा, ये वियोग होगा। तो जिसका वियोग हो रहा है वो अपनी चीज नहीं है। तो सारा झरना दिखाएंगे, आप विषय दिखाएंगे, इन्हें स्वाद बताएंगे, इन्हें गुण बताएंगे, तो हम शांत है आपको, आपकी सेवा करेंगे। भगवान सुन रहा जी, और हमने थोड़ी थोड़ी लिखी है, सभी लिखे वजन ज्यादा लिखा, वो समझ में ज्यादा लिखा, सारे वजन मुनि मन आगम, मुनियों का मन ही नहीं जानता, और ये सब ने भगवान मार गए थे। भगवान सुनते बड़े ऐसे भगवान के सामने बातें के आप नहीं बिराज मानो, आप तो आपसे कोई नजीक है ही नहीं। समाज तब तरीके आपके समान ही कोई नहीं है, अभी कहां जाएगा। आपने बात किया कैसी बढ़िया बात है, भगवान सुनते सब जो बात है गए तो तेरी बात है सुने मुझे तो मन दे तो अरे खुश तो तेरी बात है बोलाता नहीं मुझे तो मन पे तो अरे सुन रहे नहीं बोलता। ऐसे भगवान दयालु है सब ऊपर, सब मम प्रिय, सब मम बुझाए, मेरे ही पैदा किए हुए सब मेरे को प्यार लगता है, अपना मालिक किसी को पूरा लगे, अच्छा हो मंदा हो जैसे है तैसे आप गए, जैसे हैं वैसे ही क्या में सही। अब चतुरी को चला शुद्ध प्रणाम निर्मल प्रणाम बढ़िया भक्तों ने लक्षण अद्य शासन भूतान मैत्र ज्यादा जानते नहीं, थोड़ा वो जानते सम्मान अभी माना जाता है। ऐसे भगवान की बात करो, भोले भाले ऐसी बात करते हैं ना, माँ बाप राजी होते हैं। माँ की बात है, मेरी बात सुन गए, बात सुन गए, बात सुन बोलो, अच्छी हो सुरो मिली हो क्या सेवा करी। माँ बाप राजी होता था, जो बाल जाए तो तेरी बात सुनी, बोल तुम्हें थोड़ी बात, ये बात है महाराज। भगवान ही कृपालु है, ये भोला अपना देख देख राजी होते बाबा। हम वो दिखाएंगे जंगल में, झंडा दिखाएंगे, बड़ी मित्र बात है, झंडा दिखा देंगे, कंधे मूल है, फल है, अंकुर है, कच्ची कच्ची कुंभना है, खाने की मीठी मीठी झाड़का होता है, झाड़का झारखंड खूब है, आगे मीठी और ऊपर सिर उतार दो मीठी मीठी। बढ़िया चीज बताए, मीठी मीठी खूब इन्हें पाते बिताए। फसल की रात रखे सुने ये बात ऊपर सिर पर नहीं है, हृदय से हो रहा है। अपने संयोग ही नहीं होता ही नहीं, वो परमात्मा का नित्य योग है, इतना ही हम करता है कि जड़ता से अपना प्रयोग करना है, जड़ता से प्रयोग है स्वतः स्वाभाविक, उसको स्वीकार करना है, स्वीकार करना स्वाभाविक। अपने पुस्तक में आया है कि करते तो भोगते तो है, इसे त्याग नहीं करना है, क्योंकि हमारा है ही नहीं, करता भोगता पर अपने मानना नहीं है, अपने साथ नहीं है, ये स्वीकार नहीं करना है, इसे त्याग नहीं है, स्वीकार ही नहीं करना है, आप ही त्याग है, क्योंकि ये इनके साथ है नहीं, ये कोई साधन साध्य नहीं है कि उद्योग करे साधन फिर तो बाद पहन, ऐसे अपनी समझ है भगवान आगे में, भगवान राजी होते हैं छोड़कर। बड़े बड़े वेदों की चर्चा करे संशोधित बोले राजी नहीं होते भगवान, क्यों बाल गए तो तेरी बात अपना भाग्य है भगवान सुनते हैं। हम चर्चा करते हैं भगवान की बात करते हैं तो भगवान सुन सुन के खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। अब भगवान की क्या महिमा है, कितनी है, वेदे से सर्वे रामेव वेद्य, वेदे से सर्वे रामेव वेद्य। अरे भगवान वेदे से सर्वे रामेव वेद्य। अब मैं क्या सुनाऊं, वेदे से सर्वे भगवान है हमारी बात सुनी होते, कृपा है उनकी कृपा है। कृपा लोग भगवान सुनते राजी होते, प्रसन्न होते हैं। कैसे आदमी की बात है, ऐसा सुख कहीं नहीं। भगवान हमारी बात सुने ऐसा सुख कहा, मुनि मन अगम, मुनियों के मन को ही अगम है अगम। प्रभु कृपा है न, कृपा का स्थान है। फल की यात्रा के समय पितु बालक है, क्रियाताओं का प्रसंग बड़ा विस्तार है कहा ऋषि मुनि, ऋषि मुनि से दादा ने कहा भले भले आप वो शिकार चलाए, ये बढ़िया चीज है, धरना दिखाएंगे आप, कंदमूल फल बनाएंगे। भगवान राजी हृदय सुनते, उमा राम समेत जग माहे, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु नाही, कोई ऐसा समर्थ नहीं है, ये समय दिखना कोई नहीं है। इतने सर्वसमर्थ प्रभु भजन कराया तभी के समय सर्वसमर्थ प्रभु, कितनी महिमा है प्रभु की, वेद से सर्वे रामेव वेद्य, वेद से सर्वे रामेव वेद्य। सब वेदों के द्वारा जानने लगे मैं ही हूं, वेद से सर्वे रामेव वेद्य। हमारे पास यही चीज है, भगवान मेरे प्रेम से सुनते, मौज होगी हमारे तो कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई इधर अभिमान और भर जाएगा महाराज। बस आपके हैं हम आपके हैं जैसे हैं ऐसे ही, ऐसा भगवान के समान कोई मिलेगा नहीं। भगवान के समान कोई माता पिता गुरु महात्मा संत भगवान भगवान एक है, एक न समो आपके समान भी कोई नहीं। कितने बड़े हैं, कितने से बड़ा क्या है, समान भी कोई नहीं है, अद्वितीय है। हमारी बातें सुनते आपको दिखाएंगे, सज्जनों भगवान के समान भगवान है। दोनों क्या है, तू तुम्हारा सेवक सारी, तुम और तुम्हारे सेवक दो है, जो हेतु रहित जग रूप हो पुकारे। परंतु भाई भक्त लोग तो वैसे बने हैं, सत्संग करके भजन करके बने हैं, भगवान सुने सुते कृपा कर दे, कृपा करे। बालक की बातें सुनते हैं तो भगवान थोड़े भी तब करता भोगता पर मिटेगा, ऐसी बात नहीं है, कभी भोगते तो है ही नहीं। ये सब प्रकृति में है, प्रकृति में नहीं है। शरीर स्थो भी कौन थे, न करो थे न लिपते थे, शरीर में से दुआ भी करता और भोगता नहीं है, न करो थे न लिपते थे, न करो थे कर्तृत्व नहीं है, न लिपते थे भोगतित्व नहीं है, भोगते थे तो है ही नहीं स्वरूप में, ये प्रकृति में है, अपने में कोई दोष नहीं। शरीर स्थो भी कौन दे, शरीर में सिर्फ मान ले तो भी ये मिलता नहीं है। जिस तरह से दही में मक्खन होता है वो अलग कलिया भिगो करके अब पैसा दही नहीं बनता, हो सास में रख दो तो मक्खन अधिक रहेगा। जिस सास में से निकला है वो सास भगवान को जानते ही नहीं, पता ही हुई नई बात बताओ गई। माँ को तंग कर रहता है, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी, अरे क्या सुना मैं, ऐसा गयो जो स्वर मिलियो बात पूरी ऐसी बात। इस बात से गुरु पे तो माँ तो बंधु पे बोलना है, राम समय तुझे गुरु पे तो माँ तो बंधु पे बोलना है, कोई ऐसा समर्थ नहीं है। तो ऐसे नारायण नारायण नारायण नारायण सही मिलेगा नहीं, तो ये अलग ही है, घी घी अलग है, सास अलग है, ये अलग ही है, पहले से ही अलग है। उन्होंने कर दी तो बहुत है ही नहीं, ये सब प्रकृति में है, प्रकृति क्रिया माना नहीं, उन्हें कर माना सब से प्रकृति के जो गुण है उन गुणों से करते है। नान्य गुणे भय करता रम, गुणों का अन्य करता नहीं है, नान्य गुणे भय करता रम, यह दृष्टानु प्रसिद्धि, देखता है अनुभव करता है, कर्म होते नान्य गुणे भय करता रम, यह दृष्टानु प्रसिद्धि, गुणे भय से परम व्यक्ति से अधिक माना है, तो मन भाव शोधी गति वो परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो उसमें क्या हुआ, ये गुणों को अपने साथ मान लिया, जड़ को अपने साथ माना है, ये गलती हुई है, अलग मान लेने पर भी नहीं वो साथ नहीं होता, साथ मानने पर भी ये साथ नहीं होता, ये अलग ही रहता है, अलग ही है, तो साथ है ही नहीं, तो गुरु से अलग है। ये गुणागुणी सुवर्तन थे, कहीं निर्यादे सुवर्तन थे, कहीं गुण कहीं प्रगति के गते है, स्वभाव से प्रवृत्त है, कहीं पांच पंचे हेतु, ऐसे कई तरह से बनाता है, वो सब तरह से अलग है, अलग है, साध्य मिला हुआ मानने पर भी अलग है, अलग होने पर भी अलग है, अज्ञान के कारण साथ मान लेता है, पदार्थों की आसक्ति कामना होने से वो साथ मान लेता है, साथ मानने पर भी साथ होता नहीं, ये गुणों में साथ होता नहीं, प्रकृति साथ होता नहीं है, इंद्रियाण इंद्रिया से वर्तन थे, इंद्रियाण इंद्रिया से वर्तन होती है, एक तो बहुत विभाग अलग है, अपने में नहीं है, गुणा गुण ऐसे वर्तन थे, दिवत्वा न सज्ज थे, परम शास्त्र विहित करे चाहे निषिद्ध आसन करे, न्याय वह विपरीत हुआ पंचायत तथा कर्ता करने से पंचम ये पास है तो वर्ष होता है, आत्मा कथा नहीं है, तथा एवं सत्य ऐसे होने पर आत्मा को कर्ता मानता है, वो दुर्मति है, उसकी बुद्धि ठीक नहीं है, दूसरी बुद्धि है, न सपर्शित ठीक नहीं देखता, उसका देखना उचित नहीं है, अनुचित है, उचित नहीं, गुणों के साथ संबंध है ही नहीं, गुणों के साथ संबंध है ही नहीं, मानता है तो बोलते है, प्रकृति के साथ अपने गुण नहीं है, अपराध पराध दो प्रकृति बताई है, तो जड़ प्रकृति है वो अलग है, चेतन प्रकृति अलग है।